दर्शन की 11वीं कक्षा, आप सभी का इसमें स्वागत है। प्रथम परसों के पाठ में से मैं कुछ पूछता हूं। पृष्ठ संख्या 26 में चौथे सूत्र से लेके और पृष्ठ संख्या 29 के भाष्य के लगभग मध्य तक महाभाष्य वालों में से बताएंगे। पृष्ठ संख्या 28 पर लीजिए और प्रथम पंक्ति से अर्थ करना है। अरुण जी बताएंगे। यदर्थम भई, यावदर्थम भई। ओम यावदर्थम वै नाम ध्येय शब्दास्तैरर्थ संप्रत्ययः अर्थ संप्रत्यय च व्यवहारः। यावदर्थम जितने अर्थों के लिए, नामधेय शब्दाः नामधेय शब्द होते हैं के लिए अर्थ जो आप ले रहे हैं, अर्थ का मतलब विषय यहाँ पर। हाँ जी, जितने विषय हैं। हाँ जी, जितने विषयों के लिए नाम संज्ञा शब्द हैं, जितने जितने अर्थ हैं उतने नाम भी हैं, जितने अर्थ हैं विषय हैं उतने नाम भी हैं, जितने अर्थ हैं उतने नाम शब्द हैं। वो नाम शब्द तय से कह रहे हैं यहाँ पे, तय मतलब नाम शब्द, ध्येय शब्द ही अर्थ संप्रत्यय है। उन नाम ध्येय शब्दों के द्वारा उन विषयों का ज्ञान होता है। अर्थ संप्रत्याच व्यवहार है, अर्थ का ज्ञान हो जाने पर फिर हम व्यवहार करते हैं, व्यवहार होता है। ऐसा होने पर व्यवहार हो पाता है। शब्दों से यदि अर्थ का ज्ञान ना हो तो व्यवहार नहीं कर सकते। तत्र इदम् इंद्रियार्थ सन्निकर्षाद उत्पन्नम् अर्थ ज्ञानम रूपम इति वा रसः इति एवं वा भवति। वहां पे जो व्यवहार में हमारा जो ज्ञान होता है, व्यवहार करते हैं, तो वहां पे जो इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान अर्थ ज्ञान है उसको हम रूप इस प्रकार से या रस इस प्रकार से जानते हैं या होता है। वो रूप रस शब्दाः विषय नाम ध्येयम् तेन व्यपदिश्यते ज्ञानम् रूपम् इति जानीते रस इति जानीते नाम ध्येय शब्देन व्यपदिश्यमानम् शतशाब्दम् प्रसज्यते। रूप रस जो शब्द नाम ध्येय है उसके द्वारा हम व्यवहार करते हैं के नहीं, इसको यूं कीजिए, रूप रस शब्दाश्च, रूप रस शब्द ये, अथवा रूप रसादि शब्दाश्च, रूप रस आदि जो शब्द हैं नामधेय शब्द हैं। नहीं, ये विषय नामधेय हैं, ये विषयों के नाम हैं। हाँ, विषय नामधेय हैं। राजेश जी आगे बोलेंगे। विषय नामधेयम तेना आगे, विषय नामधेयम ये रूप रस आदि जो शब्द हैं ये विषयों के नामधेय हैं, विषयों के नाम है। हाँ। तेन व्यपदिश्यते ज्ञानम रूपम इति जानीते, तो इससे ये प्राप्त कहा जाता है कि ये रूप है ऐसा ये जानता है, यह रस है ऐसा जानता है। इन्हीं शब्दों से क्या कहा जाता है? तेन व्यपतिष्यते, किसको कहा जाता है? जिसको वो जानता है, विषय को। विषय को नहीं, ज्ञान को कहा जाता है। व्यपतिष्यते ज्ञानम, एक हम विषय के बारे में कहें कि ये रूप है, ये रस है, एक तो विषय के बारे में कहें। एक इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होने के बाद में जो अंदर रूप का ज्ञान हुआ, रूप ये ज्ञान, रस ये ज्ञान, ज्ञान के लिए आप कह रहे हैं। रूपम इति जानिते, रसम इति जानिते, इंद्रियों के द्वारा अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान को वह रूप, यह रूप है इस प्रकार जानता है, अथवा यह रस है इस प्रकार जानता है। इति नामधेय शब्देन व्यपदिश्यमानं सत् शाब्दं प्रसज्यते, तो वो नामधेय शब्द, नामवाचक शब्दों के द्वारा वह ज्ञान कहा जाता हुआ, शाब्दम ज्ञानम प्रसज्यते, वो शाब्द ज्ञान, शाब्दिक ज्ञान भी प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त होता है, या उसको भी प्रत्यक्ष कहा जा सकता है। इसलिए कहा अव्यपदेश्यम इति, प्रत्यक्ष का लक्षण में बताया अव्यपदेश्यम इति। यद इदम अनुपयोग, रुके रुके, हमने जो जाना रूप या रस को, अंदर जान लिया, अब उसको बताने के लिए हम यही प्रयोग करेंगे, रूपम इति जानीते, रस इति जानीते। तो रूप और रस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि रूप और रस शब्द विषयों के नाम है, ज्ञान का नाम नहीं है वास्तव में। रूप और रस विषयों का नाम है, ठीक है, अर्थ का नाम है, लेकिन प्रयोग हम किसके लिए कर रहे हैं? ज्ञान, ज्ञान जो हमने प्रत्यक्ष से जाना, प्रत्यक्ष से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ उसके लिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसा करते हुए कोई कह सकता है कि ये जो हम रूप इति जानीते, शब्द इति जानीते, इससे जो ज्ञान हमारे को हो रहा है वो प्रत्यक्ष के अंतर्गत आ सकता है, क्योंकि जो प्रत्यक्ष हुआ था उसी को तो इस शब्द से कह रहे हैं। तो शब्द से जो बताया जा रहा है उसको कोई प्रत्यक्ष न कह ले, इसलिए इसका निषेध किया, ठीक है। प्रत्यक्ष का लक्षण बताना है, प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? आपसे पीछे वाले चौथे पर, आपसे पीछे परीक्षा देते हैं आप, देंगे आप पीछे? हाँ, परीक्षा देंगे आप, बताइए प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? हाँ, खड़े हो जाया करिए पीछे वाले, रिकॉर्डिंग की दृष्टि से नहीं, आप तो बैठिए, इनको खड़े हो जाइए, पीछे वाले उत्तर देते समय खड़े हो जाएं। हाँ, प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? अपनी भाषा में भी आप बोल सकते हैं, और सूत्र याद है तो सूत्र बोल सकते हैं। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्न ज्ञानम प्रत्यक्षम। अच्छा, क्या मतलब है इसका? इंद्रिय के साथ अर्थ का सन्निकर्ष से उत्पन्न हुआ ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष कहलाता है, ठीक है। बैठिए। क्या जितना भी इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान है वो सब प्रत्यक्ष कहा जा सकता है? अभी किसी से पूछा ही नहीं था मैंने, आपको पता है, ठीक है। उसको इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, ये इन्होंने परिभाषा कही लक्षण का, ठीक बात है। क्या जो जो भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञात होता है, जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह सारा का सारा प्रत्यक्ष कहला सकता है या नहीं? आप बताइए। नहीं, क्यों नहीं? कोई एक उत्तर दीजिए, क्यों नहीं? आपने ये कैसे कह दिया कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष नहीं होता है? देखो, ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, ये प्रत्यक्ष है। सूत्र में कहा गया है कि व्यपदेश्य, सूत्र को छोड़िए, सूत्र की बात को आप अपने ढंग से कहिए कि आपने ये समझा है इंद्रियार सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान हर प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता? आपने कहा कि नहीं होता, तो क्यों नहीं होता उसका एक उत्तर दीजिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो निश्चित ज्ञान ही हो, निश्चित ज्ञान नहीं हो, अनिश्चित भी हो सकता है, तो प्रत्यक्ष के लिए निश्चित होना जरूरी है। जब हम देख रहे हैं कि ये सांप है या रस्सी है, तो ये हमारे को प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, लेकिन अभी संशय आपको कैसे पता लगा ये जो बात आ रही है ये सांप है या रस्सी है ये कैसे पता लगा आपको? प्रत्यक्ष है तो आप प्रत्यक्ष बोल ही रहे ना उसको तो, लेकिन इसमें संशय है क्योंकि वहाँ द्वंद्वात्मक स्थिति है। संशय है तो भले ही संशय हो लेकिन ज्ञान तो प्रत्यक्ष से ही हुआ है आपको, उसमें दोष है। दोष है ज्ञान में? क्यों दोष क्यों है? आपको ये जो ज्ञान हुआ कि यहाँ सांप है या रस्सी है कुछ ज्ञान तो हुआ है ना, ये किससे हुआ है? प्रत्यक्ष से ही तो हुआ है। तो इसको प्रत्यक्ष से मान रहे हो तो फिर ठीक है, उसको प्रत्यक्ष का निषेध क्यों? अब बताइए। ओम गुरु जी प्रणाम जी। प्रत्यक्ष ज्ञान तो हुआ मगर अभिचारी है ये, व्यभिचारी है। व्यभिचारी अभिचारी क्यों? क्योंकि खंडित हो गया हमने, जैसे कि दूर से भी हम कोई चीज देख लिए, पानी जल को देखा मैंने दूर नहीं, से नहीं, अभी इसी उदाहरण पे लीजिए, दूसरा उदाहरण नहीं लीजिए। पास ये सांप है या रस्सी है इसमें क्या व्यभिचार हुआ? इसमें ये हुआ कि हम पास में जब गए तब जो ज्ञान बोध हो रहा है वो होता है निश्चयात्मक ज्ञान। तो और उसको, अभी उसको व्यभिचारी ना कहिए, उसके लिए दूसरा शब्द आना चाहिए। अभी अभिचारी क्या शब्द होना चाहिए? व्यवसायात्मक। वो ये व्यवसायात्मक नहीं है, निश्चयात्मक नहीं है। तो ये जो मैं पूछ रहा था कि भाई ये ज्ञान तो हमारे को प्रत्यक्ष से ही हुआ है, आप भी कह रहे हैं प्रत्यक्ष से हुआ है, तो प्रत्यक्ष से तो केवल इतना ज्ञान हुआ कि यहाँ ऐसे लंबा चौड़ा कोई चीज है, इतना ही तो ज्ञान हुआ है। अभी तक ये ज्ञान कहाँ हुआ कि ये सांप है या रस्सी है? ये ज्ञान तो अभी हुआ ही नहीं है। निकट इसी जो एक सामान्य पता लगा धुंधला धुंधला, वहां भी कुछ निश्चयात्मक ज्ञान तो, इतना तो निश्चय है कि यहाँ कुछ है, इसमें थोड़ा ना संदेह है हमें। और जो है वो चौकोर है, तिकोना है या लंबी लंबा लंबा है, इसमें भी हमारे को निश्चय है ना। तो इतना तो प्रत्यक्ष ही हुआ है, इसको तो प्रत्यक्ष कहेंगे, ये बिल्कुल निश्चय है कि यहाँ कोई चीज है, ये बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि यहाँ इस तरह इतनी इतनी लंबी और इस जगह पे है, इतनी दूरी पे है, ये जो सारा ज्ञान हो रहा है ये बिल्कुल प्रत्यक्ष का है और ये ठीक ठीक है। लेकिन कौन सा ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है, ये सांप है या रस्सी है, ये अभी प्रत्यक्ष नहीं है, इसका संशय है, इसलिए इसको हम प्रत्यक्ष नहीं कह सकते। निर्मल जी, और क्या इंद्रियार सन्निकर से जो जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष क्यों नहीं कहला सकता? सहमत हैं आप इससे? वो सब प्रत्यक्ष नहीं होता, सहमत हैं? तो कारण बताइए, खड़े हो जाइए। इन्होंने जो बताया उससे भिन्न कोई कारण बताइए। ओम इससे भिन्न यानी अव्यपदेश अव्यभिचारी। अव्यपदेश एक ही बोलिए क्या जी? तो क्या मतलब है अव्यपदेश का? अव्यपदेश का मतलब ये है कि थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पाया हूँ। बैठिए बैठिए, आप बताइए। ओम गुरु जी, अव्यपदेश का यहाँ तात्पर्य है कि वो केवल किसी के द्वारा कहा गया नहीं हो, इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष किया गया हो, केवल किसी के कहने मात्र से नहीं। अच्छा, और अगर कहने से भी पता लग रहा हो और इंद्रियों से भी प्रत्यक्ष हुआ हो तो उसको प्रत्यक्ष कह लेंगे? यदि प्रत्यक्ष के जो जितने कंडीशंस हैं वो अगर वहां घटती हैं तो उसको प्रत्यक्ष मान लेंगे, उसको मानेंगे। लेकिन उसको प्रत्यक्ष कि इंद्रिय से भी देखा हमने और किसी ने कहा भी, दोनों मिल गए, तो अब हम उसको कहेंगे कि ये प्रत्यक्ष है, ऐसा? जो मेरे प्रश्न का उत्तर जी, ऐसा कहना चाह रहे हैं? आपने कहा जो केवल, केवल शब्द आपने लगा दिया, ध्यान दीजिए उसको, जो केवल शब्दार कहने से नहीं पता लगाओ, जो इंद्रियार सन्निकर्ष से भी पता लगाओ जी। तो इस वाक्य को कहते हुए आप क्या कह रहे हैं कि दोनों होने चाहिए जी। तो क्या दोनों हो, यानी किसी ने कहा भी हो कि ये लेखनी है और हमने भी देख लिया, तब प्रत्यक्ष कहेंगे, और किसी ने कहा है, किसी ने नहीं कहा है कि ये लेखनी है और लेकिन हमारे को प्रत्यक्ष हो, हमने देख लिया इंद्रियार सन्निकर्ष हो गया, तो क्या इसको प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे? तब भी प्रत्यक्ष कहेंगे। कहेंगे ना, तो ये केवल क्यों शब्द लगाए आप? केवल से मेरा तात्पर्य यह था कि केवल सुने और उसको प्रत्यक्ष इंद्रिय से ना देखें। उसको यूं कहिए कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष है, लेकिन वो कहा हुआ नहीं होना चाहिए, शब्द से नहीं आना चाहिए। इसका आचार्य जी ये भी तात्पर्य है, जो वाक्य आप बोले उसके दूसरे अर्थ नहीं जाने चाहिए, उसकी आपकी भाषा बिल्कुल कसी भी होनी चाहिए, नहीं तो दूसरे अर्थ निकलने लगेंगे। और हमारी बातचीत में यदि ढीले वाक्य होते हैं तो ऐसे में फिर प्रश्न ज्यादा उठेंगे, लोग हमारे अर्थ का कुछ ले लेंगे, फिर उसका स्पष्टीकरण हमें करना होगा, इसमें हमारा बहुत समय जाएगा। तो भाषा हमारी कैसी बिल्कुल सटी भी निकले, कसी भी निकले, जहां तक हो सके, फिर भी कभी भिन्न अर्थ आता है तो उसका हम समाधान कर सकते हैं। लेकिन अगर हम भाषा में बहुत शिथिल हैं तो दूसरे कुछ का कुछ समझेंगे, फिर उनको और समझाना पड़ेगा, बार बार ठीक करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात, बैठिए। शब्दार्थ संबंध जिसने जान लिया है उसको जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ, और जिसने शब्दार्थ संबंध नहीं जाना है उसको जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ, दोनों में क्या भिन्नता है कुलचंद जी, उनके प्रत्यक्ष में क्या भिन्नता है ये बताइए। ओम आचार्य जी, उनके प्रत्यक्ष में कोई भेद नहीं आएगा जी। जैसे किसी बालक ने सेब फल खाया, बस इतना बहुत है, उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं, अगर पूछे तो फिर बताइए कि हाँ उदाहरण। ओम क्षम्यता, धन्यवाद। तो अब मैं आपसे कुछ पूछ लेता हूं, मैं आपसे पूछूंगा, आप पूछेंगे कल की तरह, क्षमा कीजिए, ठीक है पूछिए। कल के पाठ के बारे में पृष्ठ संख्या 29 मध्य से लेकर के और पृष्ठ संख्या 31 के मध्य तक पूछिए। पृष्ठ संख्या 29 पे सबसे ऊपरी पंक्ति है जी, उसका एक आप फिर से अर्थ बता दीजिए, क्योंकि मैं जो समझा हूं उसे संतुष्ट नहीं हो रहा। ये परसों वाला है, अभी पहले कल वाले में से पूछिए, फिर बचेगा समय तो परसों वाले में से भी पूछेंगे, पूछ सकेंगे। कोई हाथ खड़ा कीजिए, पूछिए। ओम जी, तदेव अर्थ ज्ञान काले, ये हमेशा 29 पृष्ठ में जी, 29 पृष्ठ पंक्ति संख्या नीचे से दूसरी, 29 पृष्ठ नीचे से दूसरी पंक्ति बोलिए। तदेवम अर्थ ज्ञान काले सैन समाख्य शब्दो व्याप्रियते, व्यवहार काले तो व्याप्रियते, तस्मात शाब्दम अर्थ ज्ञानम इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम इति। इसको थोड़ा सा तस्मात अशाब्दम, आपने किसी से पूछा पहले इसको? जी पूछा था लेकिन ठीक से नहीं समझ पाया। इनसे पूछा था, आचार्य जी से पूछा था, इनसे इस पंक्ति का अर्थ कल थोड़ा सा शाम को बैठे नहीं, ये ऐसे बैठिए जी, इस तरह के जो है ना कि एकदम पंक्ति में बता देता हूँ, लेकिन इन चीजों को आप अपने और वरिष्ठ साथियों से पूछिए। पंक्तियों का अर्थ यदि संस्कृत न जानने के कारण से आपको दिक्कत है तो उनसे पूछिए, दूसरों से, फिर बसता है तो यहां पूछिए। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस समय हम अर्थ का ज्ञान करते हैं, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं, तदेवम अर्थ ज्ञान काले सन समाख्या शब्दों व्याप्रियते, ये नामवाची शब्द वहां जुड़ता नहीं है। जिस समय हम प्रत्यक्ष करते हैं इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, उस समय शब्द ज्ञान नहीं जुड़ता है, शब्द नहीं आता है। व्यवहार काले तो व्याप्रियते, लेकिन प्रत्यक्ष होने के बाद में अब जब हम उससे कुछ व्यवहार करना चाहेंगे, किसी को बताना चाहेंगे मैंने ऐसा जाना या ये वस्तु ऐसी है, तो तब तो ये शब्द आएगा ही, उसी ज्ञान को हमें शब्द के माध्यम से बोलना होता है। तो व्यवहार काल में तो समाख्या शब्द जुड़ जाता है, उसे युक्त होता है, लेकिन प्रत्यक्ष के समय नहीं होता है। इसलिए तस्मात अशाब्दम अर्थ ज्ञानम, तो वस्तु का ऐसा ज्ञान जो शब्द से ना हुआ हो उसको इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम, मात्र इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न हुआ है, शब्द को छोड़ करके इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से जो उत्पन्न होता है वो प्रत्यक्ष कहलाएगा। अन्य कोई पूछिए। एक दबा दीजिए, हरा आएगा। ओम आचार्य जी, जी। यद्यपि आपने इस पर चर्चा बहुत कर ली, लेकिन फिर भी थोड़ा सा स्पष्टीकरण के लिए पास में लीजिए। शब्द जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान से भिन्न है। शब्द जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान से भिन्न है और निर्विकल्प शब्द निरपेक्ष ज्ञान का निर्धारण कैसे होता है ये मैं जानना इसलिए चाहता हूं कि आदि सृष्टि में भी जब ज्ञान की परंपरा को कहा जाता है, किसी बच्चे को जब बताया जाता है तो पहले शब्द दिए जाते हैं, शब्द के साथ चिपक कर अर्थ आता है। अर्थ अकेला नहीं होता, शब्द अकेला नहीं होता, शब्द के साथ चिपक कर अर्थ आता है। तो शब्द तो महत्वपूर्ण है, शब्द की बात जो हम कर रहे कि शब्द जन्य ज्ञान जो है इसमें नहीं दिया जाएगा। देखिए शब्द के महत्व को ये बिल्कुल नकार नहीं रहे हैं, एक अलग से प्रमाण इन्होंने इसीलिए लिखा है शब्द प्रमाण, और शब्द से ज्ञान होता है ये भी मानते हैं, उसको एक प्रमाण माना, आप्तोपदेश को शब्द प्रमाण कहा और उससे अर्थ ज्ञान होता है, इसका कहीं भी निषेध नहीं किया। प्रसंग क्या था कि प्रत्यक्ष प्रमाण को अलग पढ़ा और शब्द प्रमाण को अलग पढ़ा, दोनों में भेद तो होना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण में शब्द प्रमाण मिल ना जाए इसलिए निषेध कर रहे हैं कि शब्द से जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कहलाएगा, उसको शब्द प्रमाण कहेंगे, उसका कोई मना नहीं कर रहे हैं। जी और कोई जी ओम आचार्य जी, जी मतलब ये शब्द ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान बिल्कुल अलग ही रहते हैं हमेशा? एक ही वस्तु के बारे में शब्द से ज्ञान हुआ हो और उसी वस्तु के बारे में प्रत्यक्ष से ज्ञान हुआ हो तो उन ज्ञानों में स्तर की भिन्नता रहेगी, जाना तो वही जाएगा। मान लीजिए लेखनी के बारे में कहा कि ये पीली काली इस तरह की है, तो जब कोई शब्द से बताएगा तब भी उसी अर्थ को हम ग्रहण करेंगे, उसी ज्ञान तो वही होगा, मिथ्या ज्ञान नहीं होगा उसमें भी, लेकिन जब हम प्रत्यक्ष देखेंगे तो अलग ठीक ठीक ज्ञान होगा। मान लीजिए ये रंग है, इस रंग को आप क्या कहेंगे, पीला कहेंगे? हाँ पीला, हल्का पीला कहेंगे जी, लेकिन वो हल्का पीला कितना है कैसा है ये शब्द से पता नहीं लग पाएगा पूरी तरह से। किसी ने कहा हल्का पीला है तो अलग अलग पीला रंग सबके मन में आएगा, एक जैसा नहीं आएगा, कोई कुछ समझेगा कोई ये पीला कैसा है, थोड़ा सा ललाई लिए हुए हैं, थोड़ा सा कालापन लिए हुए हैं। तो ये जो वक्ता ने इसको देखा प्रत्यक्ष किया और फिर शब्द से कहा, उस शब्द से एक सीमा तक ही बात को कहा जा सकता है, और जब हम प्रत्यक्ष करेंगे तो बिल्कुल ठीक पता लग जाएगा, इंद्रिय आदि ठीक है, तो ये भेद है। बाकी दोनों एक ही वस्तु को बताएंगे, उनकी स्पष्टता में अंतर है। फिर वहाँ योग दर्शन में एक वो सविकल्प समापत्ति, वहां तो बिल्कुल एक होता है, संकीर्ण होते हैं ऐसे कहते हैं, ऐसा संकीर्ण हमें प्रतीत होता है, संकीर्ण तो हमें लगता ही है। सामान्यतया जो शब्द है वही अर्थ है वही ज्ञान है वो हमें घुला मिला लगता है सामान्यतया। ये तो हम शास्त्र पढ़ लेते हैं बताते हैं और फिर थोड़ा विवेचना कर लेते हैं, लगता है नहीं तीनों चीजें अलग है, ये हमारे को समझ में आ गया, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति उन तीनों को घुला मिला देखता है। और हम भी जब सामान्य रूप से तेजी से व्यवहार कर रहे होते हैं उस समय तीनों का भेद हमें पता नहीं लगता है, ये तो हम अभी शांति से बैठे हैं और सोच रहे हैं विचार कर रहे हैं तो हमें लगता है नहीं भिन्न भिन्न है, व्यवहार करते समय तो हमारी भी वो तीनों चीजें इतनी एक साथ होती हैं, वो एक ही जैसी समझी जाती है, लेकिन वास्तव में तो भिन्नता है, ये आप स्वीकार करते हैं जी? वो विशेष स्थिति में बता रहे हैं संप्रज्ञात समाधि ऐसे कुछ, तो उसके आगे फिर और भी ऊंची स्थिति है जहां पर शब्द भी हट जाता है, ये सब हट करके भी तो आगे की स्थिति बताइए, वहां भी दोनों चीजें बताइए। प्रत्यक्ष तो केवल इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से होगा, वो समाधि में भी प्रत्यक्ष वही कहलाएगा। समाधि में प्रत्यक्ष के समय जब शब्द आता है, देखो ये आत्मा है, ये जो शब्द आया वो हमारी स्मृति से आया है, शब्दार्थ संबंध के कारण से आया है, प्रत्यक्ष से नहीं आया है, वहां भी यही व्यवस्था लगेगी पूरी तरह से, और दोनों में कोई विरोध नहीं है, उसके कथन में वहां योग दर्शन में जो कथन है और इसमें कोई विरोध नहीं है, ये बात वहां भी जो कि तुम घटेगी। और एक है, और एक जी वो पृष्ठ संख्या वही 27 है जी, ये मनसस्तर ही इंद्रियण संयोग वक्तव्य है, ये शंका कर रहे हैं ना पूर्व पक्षी जी, ये अनुमान आदि ज्ञानों से प्रत्यक्ष ज्ञान में मन का इंद्रिय के साथ जो सन्निकर्ष है वो अलग ढंग से होता है, इसलिए वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, शंका उठा रहे हैं। नहीं, ये केवल इसलिए कह रहे हैं कि सिद्धांति ने सूत्र की रक्षा के लिए बात कही कि यहां हम विशेष सन्निकर्ष का कथन कर रहे हैं। विशेष का मतलब ऐसा सन्निकर्ष जो अन्य प्रमाणों में नहीं होता जी, प्रत्यक्ष में होता है, प्रत्यक्ष में तो होता है, यही उसकी विशेषता है। इंद्रियार सन्निकर्ष ये विशेष सन्निकर्ष है जो मात्र प्रत्यक्ष में होता है, अन्य प्रमाणों में नहीं होता, यही उसकी विशेषता है। तो कहा कि जो विशेष सन्निकर्ष है उसका हमने यहां कथन किया, ये एक बात रखी। तो दूसरे के मन में आया कि मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष भी तो विशेष सन्निकर्ष है। किस रूप में विशेष सन्निकर्ष? ये केवल प्रत्यक्ष में होता है, मन और इंद्रिय का सन्निकर्ष भी अन्य प्रमाणों में नहीं होता है। तो जिस आधार पर आपने इंद्रियार सन्निकर्ष को यहां पर स्थान दिया, वही कसौटी तो मन और इंद्रिय के सन्निकर्ष पे भी लगनी चाहिए, वहां भी गलत है, तो उसको भी आप ले हो यहां पर। अर्थात जो कारण या हेतु सिद्धांती ने बताया था उसमें ये अतिव्याप्ति देख रहे हैं कि ये भी तो यहां पर आना चाहिए, ये भी तो यहां घट रहा है, तो सूत्र में न्यूनता दिखा रहा है वो, तो इसको सूत्र में क्यों नहीं लिया, उसका इन्होंने अलग कारण बताया। वो पहले वाला कारण अलग था, ये कारण अलग है, दो अलग अलग कारणों से अंत में जो शेष बचा इंद्रियार सन्निकर्ष केवल उसको कहा, ये अति विशिष्ट कारण है सन्निकर्ष। मतलब ये पक्षांतर समाधान हो गया? पक्षांतर समाधान नहीं है, पक्षांतर समाधान में तो एक ही चीज के दो उत्तर दिए जाते हैं, एक ही चीज के, ये एक दूसरा इन्होंने सन्निकर्ष की बात कही। पहले उत्तर में दोष जब दिखाया तो दूसरा उसी में अतिरिक्त जो उत्तर था, पक्षांतर में तो क्या होता है कि एक उत्तर दिया उसकी जगह पे वो ना दे करके दूसरा उत्तर दे रहे हैं, ये भी उत्तर हो सकता है, ये भी उत्तर हो सकता है, ये भी उत्तर हो सकता है, उत्तर सब हो सकते हैं अलग अलग दृष्टि से, ये पक्षांतर है। यहां पर पहले जो उत्तर दिया गया था उसको छोड़ा नहीं जा रहा है, वो भी अपनी जगह पे है, और एक ये दूसरा और दिया गया ये भी अपनी जगह पे है, ये दोनों मिला करके ये निर्णय निकल रहा है कि क्यों यहां पर इंद्रियार सन्निकर्ष ही कहा गया है। तो ये उस तरह पक्षांतर की तरह से नहीं है। ओम आचार्य जी, जी जी स्वामी जी, ये कईयों को शायद इसमें ये जो शब्द प्रमाण में और प्रत्यक्ष में ये जो 25 पेज पर आचार्य जी है ना जी, इसको लेकर के कि आत्म मनस संयोग विशेषात आत्म प्रत्यक्षम, यहां तक जो शब्द के माध्यम से और जो है अपने जो हमारा इंद्रिय सामर्थ्य है, बुद्धि का मन का सामर्थ्य वो काम कर रहा है जी, तो यहां तक शब्द समझ में आ जाते हैं जी, और अर्थ भी समझ में आ जाता है जी। फिर ये आत्म प्रत्यक्ष की तो बात कर ली, और उसमें आत्मा और मन का दोनों का संयोग हेतु मान लिया जी, और आत्मा प्रत्यक्ष हो गया जी, और उसको वो कह भी सकता है जी शब्दों में। फिर जो हम ये तो आत्म साक्षात्कार हो गया जी, ब्रह्म साक्षात्कार वो भी उसमें भी जो है ये बुद्धि मन और आत्मा इनका संयोग रहेगा, अथवा आत्मा का परमात्मा के साथ, माने वहां फिर मन बुद्धि भी हट गई जी, वहां बुद्धि भी हट गई, मन भी हट गया, क्योंकि जो निरोध अवस्था होती है असंप्रज्ञात समाधि जहां ईश्वर का साक्षात्कार होता है, तो मन में कोई वृत्ति नहीं होगी। आत्मा के प्रत्यक्ष के समय मन में एक वृत्ति है, एकाग्र अवस्था है वो, लेकिन परमात्मा का साक्षात्कार किसी साधन से नहीं होता, साधन की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वो आत्मा के अंदर है, साधनों की आवश्यकता तब होती है जब हम भिन्नता से देखते हैं या केवल अपने को देखते हैं। परमात्मा तो आत्मा के अंदर उसको है। शब्द प्रमाण में ही मानेंगे परमात्मा का प्रत्यक्ष नहीं, वो शब्द प्रमाण में नहीं, वो भी प्रत्यक्ष में ही माना जाएगा, लेकिन लेकिन उसके लिए शब्द तो है नहीं अपने पास जी, उसमें ये लक्षण नहीं घटेगा पूरा। उसमें फिर हमें सांख्य में जाना होगा, वहां पर उन्होंने लक्षण दिया और उसमें कारण भी बताया, यत संबंध सिद्धम तदाकारोल्लेखी ज्ञानम प्रत्यक्षम, संबंध से जो उत्पन्न होता है। वहां अभी इंद्रियार्थ निकर्ष नहीं कहा उन्होंने, वहां प्रश्न भी उठाया कि भाई ये क्यों आपने कहा, तो बोले कि अतीन्द्रिय भी तो प्रत्यक्ष होते हैं, सूक्ष्म विषय भी तो होते हैं योगियों के, उनका भी समावेश प्रत्यक्ष में हो जाए इसलिए हमने प्रत्यक्ष का ये लक्षण किया। तो वो लक्षण परमात्मा में भी घटेगा, वो सूक्ष्म है, उसको अभी ये यहां पर नहीं ले रहे हैं ऐसा मानेंगे, ये इंद्रिय से नहीं हो रहा है वो प्रत्यक्ष ऐसे। अन्य कोई जी ओमाचार्य जी, जैसे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के गुण आपस में एक के बाद दूसरे में कम होते जाते हैं, चार से तीन फिर दो फिर एक फिर आकाश में शून्य गुण हो जाता है, तो क्या उसी तरह हम प्रत्यक्ष अनुमान उपमान व शब्द में कोई संगति लगा सकते हैं या कोई घटती है? उसके साथ इसको मत जोड़िए आप, उसको जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें उनमें एक एक गुण बढ़ता जाता है, एक एक गुण आकाश से आप पृथ्वी तक आएंगे तो एक एक गुण बढ़ता जाता है, ये प्रक्रिया है वहां पर, उसके साथ इसको मत जोड़िए अभी। और कोई जी वेद मित्र जी, आचार्य जी प्रणाम, गुरु जी स्वामी जी प्रणाम। 29 पृष्ठ में वही पंक्ति जो समाख्या शब्द न व्याप्रियति जी, वहां पर अर्थज्ञान के काल में जो समाख्या शब्द व्यापृत नहीं होता है, ये निरपवाद सार्वकालिक सिद्धांत है या सापवाद प्रायिक सिद्धांत है, ये पहले क्लियर नहीं हो रहा है। निरपवाद सार्वकालिक सिद्धांत है, यदि निरपवाद सार्वकालिक सिद्धांत मानते हैं तो मैं अभी ये पेन को देख रहा हूँ और मैं पेन भी जान रहा हूँ, पेन शब्द से भी जान रहा हूँ और पेन को भी देख रहा हूँ, एक साथ देख रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि ये ज्ञान के काल में समाख्या शब्द भी उपस्थित है, तो इसको कैसे समझें? जी ये हमें दिखाई तो ऐसा ही देगा, लेकिन जिस समय हमने लेखनी को देखा, अब मैं आपसे पूछूं, पहली बात तो ये शब्द वाली बात ही नहीं है, आपने शब्द से नहीं जाना, लेकिन शब्द उपस्थित हुआ वहां पर, ठीक है, एक मैं स्पष्ट कर रहा हूं, आपने जाना तो प्रत्यक्ष से है, ये लेखनी है ऐसा किसी ने कहा होता शब्द से कि देखो इसको लेखनी बोलते हैं, तब जो ज्ञान आ रहा है ये तो शब्द से ज्ञान हुआ हमारे को, आपको भी कोई बोलने वाला तो है नहीं, आपने तो स्वयं ने इसको उठाया देखा ये लेखनी है, आप प्रत्यक्ष भी कर रहे हैं और साथ में शब्द भी है, तो शब्द साथ में आया केवल इतना कहिए, शब्द से कोई ज्ञान नहीं हो रहा है आपको, आपने जो उदाहरण दिया इसमें शब्द के से आपको कोई नया ज्ञान नहीं उत्पन्न हो रहा है, प्रमाण का प्रयोग जब भी करते हैं तो नया ज्ञान उत्पन्न होता है, ये जो जितने चारों प्रमाण हैं इसमें जब जब प्रमाणों का प्रयोग करते हैं तब तब नया ज्ञान उत्पन्न होता है। अब जब आपने लेखनी को देखा, पहले भी देख रखा था लेकिन अब एक काल स्थान विशेष में आप देख रहे हैं उसी लेखनी को कि यहां ये लेखनी है मेरे हाथ में है, ये ज्ञान नया ज्ञान है आपके लिए मेरे लिए भी, इस ज्ञान में शब्द के कारण से ये ज्ञान नहीं हुआ है, ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से हुआ, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था ऐसी है कि जैसे ही हम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष करते हैं कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उससे संबंधित जो सूचनाएं हमारे पास पहले से हैं वो स्मृति हमारे को आती है ताकि हमारा व्यवहार चल सके, तो तत्काल आएगा हो ये तो लेखनी है, कैसे जाना, क्योंकि पहले हमने इसको देखा इसकी जाति भी पता लगी हमारे को, लेखनित्व है इसमें, तभी तो लेखनी शब्द आ गया हमारे को, और पहले जो शब्दार्थ संकेत था वो आ गया, तो साथ साथ में तो दिखाई देंगे अनुभव में आएंगे कि लेखनी शब्द भी आ गया, लेकिन वो प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद में आता है, आता बिल्कुल उसी समय है, उसी समय मतलब बिल्कुल एक क्षण के बाद सटा हुआ वेद, हमारे को अंतर भी पता नहीं लगेगा, लेकिन आप तत्वतः देखेंगे तो शब्द बाद में आता है, पहले अर्थ का ज्ञान होता है। मैं आपको देख करके आपका नाम स्मरण करता हूं तो पहले आपको देखता हूं या पहले आपका नाम स्मरण आता है? पहले देखते हैं और फिर तो याद आता है, उसमें भिन्नता रहती है काल की। तो ये केवल क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जिस समय इंद्रियार सन्निकर से ज्ञान उत्पन्न हुआ वो जो क्षण था उस समय शब्द नहीं है और शब्द से कोई ज्ञान नहीं हो रहा है वहां पर। हाँ, अब आपके साथ में स्मृतियां जुड़ जाएंगी, इनसे मैं पहले मिला था, ये ऐसे हैं, इनसे ये बात हुई थी, अब ये बात करनी है, ये सब एक तो सारा प्रवाह एकदम आ जाएगा साथ के साथ। लेकिन प्रत्यक्ष जिसे कह रहे हैं ये तो शब्द रहित है। तो आचार्य जी, स्मृति आने के बाद जो अपने शब्द हैं और अर्थ ज्ञान है, ये दोनों इकट्ठे रह सकते हैं? फिर से बोलिए। जब स्मृति जुड़ जाती, स्मृति आने के बाद, हाँ, स्मृति जुड़ने के बाद जो पेन शब्द है मेरे मन में और पेन अर्थ है, ये इकट्ठे एक काल में रह सकते हैं। अर्थ का मतलब आपका ज्ञान है। जी जी, लेखनी ये शब्द और लेखनी ये ज्ञान जो हमारे को हो गया, अर्थ तो ये बाहर हो गया। जी जी, अंदर जो ज्ञान है वो ज्ञान के साथ में शब्द भी आ जाएगा, उसका संपर्क जुड़ जाएगा, वहाँ पर ये समाख्या शब्द व्यापरित हो सकता है। देखिए, मस्तिष्क में दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, शब्द आया तो उसका जो पहले का ज्ञान है वो भी उभर के आ जाएगा। आप आंख बंद करके बैठे हैं और कोई आपके पास आए कि लो लेखनी ले लीजिए, अब जैसे ही आपने लेखनी शब्द सुना तो लेखनी से संबंधित ज्ञान भी आ जाएगा, वो स्मृति से आएगा। और यदि आपने लेखनी देखी है तो लेखनी के देखते ये ज्ञान हुआ, तो इससे संबंधित जो शब्द की स्मृति है, इसके साथ जो शब्द प्रयोग करते रहे हैं हम, वो शब्द भी आ जाएगा। तो दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं, शब्द होगा तो अर्थ आ जाएगा, अर्थ है तो शब्द आ जाएगा, वो एकदम से आ जाता है। दोनों इकट्ठे रह सकते हैं, इकट्ठे रह सकते हैं, इकट्ठे रहने का ये मना नहीं कर रहे, लेकिन जिसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं उस प्रत्यक्ष से शब्द को ये हटा रहे हैं। जी जी, सूक्ष्मता की दृष्टि से इसको अलग अलग कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें शब्द प्रमाण अलग कहना है, तो इसको शब्द ना कहने लग जाए। आचार्य जी कुछ कहना? जी, वो आचार्य जी, एक व्यवसाय ज्ञान और अनुव्यवसाय ज्ञान के द्वारा भी ये बात रखी जा सकती है, कि वेद मित्र जी का उत्तर जी कि प्राथम कल्पिक ज्ञान व्यवसाय ज्ञान होता है जी, तो उसमें इतना ही होता है घटो अस्ति जी, और उसके बाद जो अनुव्यवसाय ज्ञान है घटम अहम जानामि जी, तो वहां पर समाख्या शब्द बीच में आता है जी, माने प्रत्यक्ष के तदंतर जो मैं इसको जान रहा हूं जी, अनुव्यवसाय ज्ञान, तो ये कहा जा सकता है ना, वेद मित्र जी जो पूछ रहे हैं कि प्राथम कल्पिक ज्ञान तो शब्द रहित ही होता है जी, और वो काल कितना भी थोड़ा है मात्रा जी, उसके तुरंत वो शब्द बीच में आ जाता है, फिर मैं घट को जान रहा हूँ जी, तो शब्द लगभग साथ में ही आ जाता है, लेकिन फिर भी अगर आप पूर्व परता देखें तो शब्द को बाद में ही हम मानेंगे जी। और थोड़ा सा मैं इस विषय में ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं लेखनी को जान रहा हूँ या घट को जान रहा हूँ, ये जो बोध है ये भी प्रत्यक्ष है, ये शब्द नहीं है, यह लेखनी है, ये लेखनी यहाँ है, ये एक ज्ञान हुआ, और मैं लेखनी को जान रहा हूं ये जो बोध हो रहा है ये भी प्रत्यक्ष है। ये प्रत्यक्ष हम चूंकि भाषा को जानते हैं इसलिए अंदर हमारा वाक्य चल रहा है, मैं शब्द को जान रहा हूं। आप वाक्य देखेंगे तब तो शब्द दिखाई देगा, लेकिन अनुभूति को देखेंगे तो वो भी प्रत्यक्ष है। छोटा बच्चा फल को खा रहा है, आम को खा रहा है, केले को खा रहा है, शब्द नहीं जानता और ये भी नहीं जानता कि मैं जान रहा हूं या नहीं जान रहा हूं, लेकिन उस स्थिति में उसका स्वाद को भी जान रहा है और उसको ये भी अनुभूति है कि ये मेरे को अनुभूति हो रही है, शब्द आए या ना आए। तो मैं शब्द को जान रहा हूं, मैं वस्तु को जान रहा हूं, ये जो बोध है ये भी प्रत्यक्ष है, ये किसी ने बताया नहीं है हमारे को, लेकिन चूंकि हम भाषा को जानते हैं तो अंदर भाषा से युक्त होकर के विचार करते हैं और उससे हमारे को बहुत सुविधा होती है, बहुत विस्तार से और व्यापक रूप से हम विचार कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भाषा को जानता नहीं है, बिल्कुल छोटा बच्चा किसी भाषा को नहीं जानता है, वो भी इन अनुभूतियों को करता है। मैं दुखी हो रहा हूँ, दुख भी उसको लग रहा है और मैं दुखी हूँ, ये भी अनुभूति है उसको। आचार्य जी, एक इसमें जैसे क्योंकि हर आदमी ना अपने अपने दृष्टि से देख रहा है, पढ़ रहे हैं, कुछ भौतिक दृष्टि से चीजों को विचार कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रत्यक्ष को वो चारों तरफ घटा के देख रहे हैं जी। तो कोई उसको भौतिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से देखता है, कोई आध्यात्मिक दृष्टि से देखता है जी। तो यदि हम बौद्धिक दृष्टि से उसको और विचार करें तो जैसे आज जितने भी वैज्ञानिक हैं वो शोध कर रहे हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, फिर चिकित्सा के लिए अलग अलग वैक्सीन केमिकल्स निकालते हैं जी। फिर जो है उसके विज्ञान के क्षेत्र में भी अलग अलग अनुसंधान करते हैं जी। तो पहले वो जो है किसी चीज का प्रत्यक्ष करते हैं जी। बाद में उसका नामकरण करते हैं वो जी। वैसे भी देखें बच्चे को हम ये मान लेते हैं कि वो तो जानता नहीं है, अबोध है, तो जो बहुत विवेकशील हैं, ज्ञानी हैं, वो भी किसी संदर्भ में जब खोज करते हैं तब पहले उनको प्रत्यक्ष होता है, बाद में उसका नामकरण करते हैं वो जी। अलग अलग क्षेत्रों में जैसे चिकित्सा विज्ञान के बारे में मुझे काफी बोध है जी। उस संदर्भ में जब करते हैं तो पहले वो उसके तत्वों का अन्वेषण करते हैं, बाद में उसका नामकरण करते हैं, माने प्रत्यक्ष पहले करते हैं, बाद में नाम आता है उस रूप में भी। नामकरण होता है अन्य भी वस्तुओं का, हमारा जन्म होता है उसके बाद हमारा नाम रखा जाता है, और बहुत सारी चीजें जो जो भी नई उत्पन्न होती है, नए यंत्र बनते हैं, उन सबका नाम बाद में उसमें आता है। ठीक है, वो एक वो प्रक्रिया है। भाष्यकार ने भी वहाँ वृद्धि राजेश सूत्र पर ये कहा, पहले संजी है फिर संज्ञा है जी, पहले संजी है फिर संज्ञा है। ठीक है, पतंजलि मुनि ने। अब एक मित्र जी संतुष्ट हो गए होंगे शायद। आचार्य जी, उतना तो स्वीकार करता हुआ ही प्रश्न पूछा था कि पहले प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्ष के बाद फिर शब्द आएंगे, किंतु शब्द और प्रत्यक्ष जब आ चुके हैं, आने के बाद की बात मैंने पूछा था। हो सकता है इसका तो उसका यहाँ ना तो निषेध किया गया ना उसका कोई समर्थन किया गया, वो विषय ही नहीं है यहाँ पर। जी जी, प्रत्यक्ष को एकदम परिशुद्ध रूप से ये बताना चाहते हैं, क्योंकि इनका काम ही है ये प्रत्यक्ष प्रमाण को बता रहे हैं। तो अब यूं तो प्रत्यक्ष को हम इतनी बार से सुनते ही हैं, जन्म से प्रत्यक्ष कर ही रहे हैं, और प्रत्यक्ष किसे कहते हैं वो सब हम बोलते भी रहते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष के अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्या चीज नहीं आनी चाहिए, ये शास्त्र का विषय है। इसलिए ये सूक्ष्मता से बता रहे हैं कि शब्द को हटा दीजिए, वो जो परिशुद्ध है प्रत्यक्ष वो क्या है। बाकी दोनों साथ में रहते हैं, इसका कोई निषेध नहीं है, बिल्कुल घुले मिले चलते हैं, ये प्रमाण भी अनेक एक साथ चलते हैं। प्रत्यक्ष किया तो अनुमान भी उसके साथ साथ आता रहेगा, उपमान भी आता रहेगा, शब्द भी पीछे सुना हुआ आएगा, स्मृति इतनी तेजी से होते हैं कि सारे प्रमाण घुले मिले रहते हैं बहुत जगह पे। उसका कोई निषेध नहीं कर रहे हैं। ठीक है जी। आचार्य जी, गुरु जी वाला उदाहरण समझ में नहीं आया, क्योंकि गुरु जी का जो पहला वाक्य था वो घटो अस्थि वहां, तो फिर शब्द का प्रयोग हो गया। आप तो उससे भी पीछे, एक स्टेप पीछे की बात कर रहे हैं ना, जहाँ केवल अनुभूति है, वो घटा शब्द है ही नहीं, तो फिर वो उदाहरण घटेगा क्या वहाँ पे? घटो अस्थि जी, क्योंकि इसमें वाक्य का तो प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें अपनी अनुभूति बतानी है जी। तो व्यवहार के लिए चूंकि बोलना है इसलिए वाक्य का तो प्रयोग करना ही होगा, लेकिन अनुभूति के स्तर पर घटो अयम अस्ति इति ज्ञानम, ये जब हम घट शब्द का भी प्रयोग कर रहे हैं तो तब भी शब्द आ चुका है, लेकिन घट शब्द जिस समय नहीं आया है उस समय भी प्रत्यक्ष होगा। प्रत्यक्ष तो उस समय भी है, बस यही बात कहना चाह रहे हैं आप। ठीक कह रहे हैं कि एक हमको स्वरूप दिखाई दिया, लंबा चौड़ा एक रंग रूप कुछ आकार प्रकार हमें दिखाई दिया, इंद्रिया सन्निकर्ष हुआ, और उससे हमें घटत्व जाति का भी ज्ञान हो गया, शब्द भी नहीं आया लेकिन कोई एक चीज हमें पता लग गई। अब चूंकि हम जानते हैं इसलिए घट आ जाएगा, घटत्व आ जाएगा, और उससे संबंधित सारे ज्ञान आ जाएंगे। इसमें पानी रखा जा सकता है, इसका पानी गर्मियों में पिया जाता है, सर्दियों में इसका उपयोग नहीं किया जाता, जो भी कुछ है वो सब आ जाएगा। तो पहला जो ज्ञान है जिसको जो इंद्रियार सन्निकर्ष से उत्पन्न है बस वो तो शब्द से रहित है, उसके बिल्कुल तत्काल बाद में तो शब्द और वो सब चीजें शुरू हो ही जाती हैं। जो शब्दार्थ संबंध जानता है वो उसको रोक नहीं पा सकता ना, समाधि में ये चीजें रुक जाएंगी कि जहां केवल तन्मात्र हो जाते हैं तो शब्द भी चले जाते हैं। लोक में भी हम देखेंगे कभी किसी अति आत्मीय व्यक्ति से जब हम मिलते हैं ऐसे भाव विभोर हो जाएं कि उसका कोई नाम नहीं, क्या है कैसा है, बस उसमें डूब जाते हैं, केवल वो व्यक्ति कोई वस्तु बस वही सामने रहती है, वो शब्द आदि सब हट जाते हैं। एक भाव की स्थिति रहती है, वो प्रत्यक्ष की स्थिति रहती है, ऐसा हो सकता है। माने प्रत्यक्ष जो है वो शब्द ज्ञान से निरपेक्ष है, शब्द ज्ञान की निरपेक्ष है, अनिवार्यता नहीं है वहां, बिल्कुल नहीं है जी, निरपेक्ष है। यही कहना चाह रहे हैं, ये जिसको प्रत्यक्ष कह रहे हैं वो शब्द निरपेक्ष है, और जो शब्द हमारे साथ में उपस्थित होता है घड़े को देखते ही, जो शब्द उपस्थित हो रहा है ये शब्द प्रमाण नहीं है, ये प्रमाण में नहीं है, ये तो स्मृति वृत्ति का हमने प्रयोग किया है। हाँ, पहले हमने इस वस्तु का नाम घट है ये किसी से या तो सुनकर के जाना था या वृद्ध व्यवहार से जैसे भी जाना था, वो हमें पहले प्राप्त हुआ था, शब्दार्थ संकेत प्राप्त हो चुका था, अभी किसी प्रमाण का प्रयोग नहीं हो रहा है, पूर्व ज्ञात ज्ञान का शब्द का वहां पर संबंध बन रहा है, स्मृति उपस्थित हो रही है, बस इतना। तो मतलब पहले क्षण में हमको प्रत्यक्ष हो गया और बाद में शब्दार्थ संबंध से शब्द उपस्थित हो गया तो भी वो प्रत्यक्ष व्याहत नहीं होता है? नहीं होगा जी, शब्द उससे व्याहत नहीं होगा, लेकिन जो ज्ञान हुआ वो तो शुद्ध ही है ना, शब्द से रहित है जी। और बाद में आया तो ये तो अलग चीज जुड़ गई है उसके साथ में। ठीक है, तो समय तो हो गया बहुत है। आशुतोष जी, आखिरी प्रश्न। आचार्य जी, यहाँ पृष्ठ संख्या 31 पर जी दूसरी पंक्ति है, ये तद्विशेषाक्षेपम, इसे ऊपर से पढ़ता हूँ। यच्च एतद् इंद्रिय अनवधारण पूर्वकम मनसा अनवधारणम तद्विशेषा आक्षेपम विमर्श मात्रम विशेषापेक्षम जी, ये देखिए तद्विशेषा वाला, तद्विशेषापेक्षम ये कह रहे हैं ना, तो इंद्रिय के द्वारा अनवधारण हुआ, संशय की स्थिति अनवधारण को बता रहे हैं कि इंद्रिय ने ही ठीक तरह से नहीं देखा, इस सांप या रस्सी को ठीक तरह से इंद्रिय नहीं देख पाई, पकड़ नहीं पाई, तो मन से भी निश्चय नहीं हो पा रहा है हमारे को। अब इस स्थिति में हमें विशेष की अपेक्षा रहती है, जब जब भी संदेह होगा तो वहां वहां हम कुछ न कुछ विशेष जानना चाहेंगे, कोई ऐसा लक्षण जिससे हमें निश्चय हो सके कि यह सांप है या रस्सी है, उसकी गति ढूंढना चाहेंगे, कोई सरक तो नहीं रहा है, ये सरकता हुआ दिखते ही हमें निश्चय हो जाता है कि रस्सी तो नहीं सरक सकती है, तो सांप ही है। तो ऐसे विशेष की अपेक्षा रहती है जब जब हमारे को संशय होता है, इंद्रिय के अनवधारण पूर्वक जब जब संशय होता है तब तब विशेष की अपेक्षा होती है। आगे संशय का ये लक्षण भी बताएंगे, वहां भी विशेषापेक्ष शब्द उन्होंने दिया है। विमर्श मात्रम, तो विशेष की अपेक्षा रखता हुआ जो होता है, उहापो होती है, ये है या ये है, उसको संशय कहते हैं, ये इन्होंने बात रखी। न पूर्वम का मतलब है कि जो आत्मा और मन के सन्निकर्ष में अनवधारण हो रहा है, आत्मा और मन के स्तर पर जब अनवधारण हो रहा है उसमें विशेष की अपेक्षा नहीं होती है, लेकिन इंद्रिय अनवधारण पूर्वक जब मन में अनवधारण है तब विशेष की अपेक्षा होती है। पूर्व वाला विशेषापेक्ष नहीं होता, पश्चात वाला विशेषापेक्ष होता है। पूर्व वाला अर्थात आत्मा और मन के सन्निकर्ष में जो अनवधारण है वो विशेषापेक्ष नहीं होता, और जो इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष में जहां इंद्रिय के द्वारा अनवधारण हो रहा है वो विशेषापेक्ष होता है, ये बात कही है। आचार्य जी, आत्मा और मन का जब अनवधारण होता है तो वहां तो प्रत्यक्ष होगा नहीं? फिर नहीं होगा, अनवधारण है तो प्रत्यक्ष नहीं कहलाएगा वो, और अवधारण हो जाए तो होना, अवधारण है तो वो व्यवसायात्मक हो गया, वो निश्चय हो गया, वो प्रत्यक्ष प्रमाण में लिया जा सकता है। जब तक निश्चय नहीं हुआ है तब तक कितना भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हो उसको हम प्रत्यक्ष नहीं कह सकते, निश्चय नहीं हुआ है तब तक नहीं मानेंगे। आगे का पाठ देखते हैं। तो पृष्ठ संख्या 31 पर दूसरा अनुच्छेद, तो पीछे जो प्रत्यक्ष का लक्षण बताया उसमें एक और कमी बताई जा रही है। ठीक, प्रत्यक्ष का जो लक्षण बताया उसमें एक और कमी बताई जा रही है, क्योंकि सूत्र में कहा था इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। अब ये प्रश्नकर्ता इंद्रिय का मतलब केवल 5 ज्ञानेन्द्रियों को लेते हुए ये प्रश्न रख रहा है, क्योंकि वहां पर इंद्रिय शब्द पढ़ा गया है और इंद्रियों में किसका ग्रहण होगा, तो आगे प्रमेयों के अंदर आत्मा शरीर इंद्रिय मन और वहां पर मन को अलग पढ़ाए और इंद्रिय को अलग पढ़ाए। तो इस शास्त्र में इंद्रिय शब्द से पांच ज्ञानेन्द्रियों का ही ग्रहण होता है, आगे आएगी ये सारी बातें। प्रमेयों में मन को इंद्रिय से अलग पढ़ाए। तो जब इनका ये सिद्धांत है, ये परिभाषा कर रहे हैं कि इंद्रिय मतलब पांच ज्ञानेन्द्रिय और मन अलग है, तो अब जब यही शास्त्रकार सूत्र बना रहे हैं इंद्रियार सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, तो इंद्रिय शब्द से क्या ग्रहण किया जाएगा? मात्र पांच ज्ञानेन्द्रियां ही गृहित होंगी, और इंद्रिय गृहित नहीं हो सकती कोई। तो ये मानते हुए कि शास्त्र में ऐसा ही लिखा है, तो यहां सूत्र में भी इंद्रिय का मतलब पांच ज्ञानेन्द्रियां ही ली जाएंगी, तो बोले फिर तो प्रत्यक्ष का लक्षण आपका अधूरा है। उस बात को कह रहे हैं, आत्मादिशु सुखादिशु च प्रत्यक्ष लक्षणम वक्तव्यम। ये जो आपने लक्षण दिया ये तो अर्थों के कई ज्ञान को कराएगा, लेकिन आत्मा आदि जो अतीन्द्रिय विषय हैं, आत्मा आदि जो अतीन्द्रिय विषय हैं, जिनका ज्ञान इन ज्ञानेन्द्रियों से नहीं होता है, पांच ज्ञानेन्द्रियों से नहीं होता है, उनका भी तो प्रत्यक्ष होता है। उनके प्रत्यक्ष में तो ये लक्षण घटेगा नहीं, तो उनके लिए आपको एक अलग लक्षण बताना चाहिए। इसी तरह से सुख दुख आदि में भी, सुखादिशु, सुख का ज्ञान भी इंद्रिय से नहीं होता है, ज्ञानेन्द्रिय से नहीं होता है, ये इनका प्रतिपादन है। अभी सामान्यतः हमारे मन में क्या विचार रहता है, सुख का ज्ञान इंद्रियों से होता है, ज्ञानेन्द्रियों से होता है, यही तो अभी हम समझते हैं। लेकिन इनका कहना है कि ज्ञानेन्द्रियों से सुख का ज्ञान नहीं होता है, ज्ञानेन्द्रियों से तो उनके अपने अपने विषयों का ज्ञान होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच विषय हैं, आगे स्वयं बताएंगे। सुख का ज्ञान ज्ञानेन्द्रियों से नहीं होता, ये इनका प्रतिपादन है, आगे भी बताएंगे मन के संदर्भ में। तो उस आधार पर ये प्रश्न कर रहे हैं कि आत्मा का भी तो प्रत्यक्ष होता है, सुख दुख आदि का भी तो प्रत्यक्ष होता है, तो उसमें तो ये लक्षण घटेगा नहीं, क्योंकि यहां पर ज्ञानेन्द्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष हो नहीं रहा है। ज्ञानेन्द्रिय के साथ में आत्मा का सन्निकर्ष नहीं है, और ज्ञानेन्द्रियों के साथ में सुख दुख का भी सन्निकर्ष नहीं है, इसलिए आपको अलग से एक और प्रत्यक्ष का लक्षण कहना पड़ेगा, ये प्रत्यक्ष लक्षण आपका अधूरा है, ये आक्षेप। तो आत्मादिशु सुखादिशु च प्रत्यक्ष लक्षणम वक्तव्यम, आगे इसी को खोल रहे हैं, अनिंद्रियार्थ सन्निकर्षजम ही तत् इति। ये जो दो प्रत्यक्ष हैं, जो आत्मादि अतिंद्रियों का और सुखादि का, ये अनिंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य है, अर्थात ज्ञानेन्द्रियों के सन्निकर्ष के बिना ये ज्ञात होते हैं। इसमें ज्ञानेन्द्रियों के सन्निकर्ष की अनिवार्यता नहीं है, ज्ञानेन्द्रियों का सन्निकर्ष के बिना ये होते हैं, उसमें ज्ञानेन्द्रियां नहीं होती हैं। तो अब इसका उत्तर दिया जा रहा है, इंद्रियस्य वहि सतो मनसः, अल्पविराम, इंद्रियेभ्यः पृथक उपदेशो धर्म भेदात्। प्रश्नकर्ता के प्रश्न का आधार यह था कि प्रमेयों में इंद्रिय शब्द अलग पढ़ा है और मन शब्द अलग पढ़ा है, तो अब ये उसी पीछे की पृष्ठभूमि में जो प्रश्न था, जिस पे जिस आधार पे वो प्रश्न करता था, उस कर रहा था, उस पे उत्तर दे रहे हैं कि इंद्रियस्य वहि सतो मनसः, मन के इंद्रिय होते हुए भी, अर्थात ये न्याय दर्शन मन को भी इंद्रिय स्वीकार करता है, तो मन के इंद्रिय होते हुए भी इंद्रियेभ्यः पृथक उपदेशः, इंद्रियों से उसका अलग से कथन किया गया, प्रमेयों में इंद्रिय अलग और मन अलग, ये जो अलग से उपदेश किया इंद्रिय होते हुए भी, तो उसका कारण कह रहे हैं धर्म भेदात्, क्योंकि इनमें गुणों का भेद है, इनके स्वरूप में भेद है, इसलिए हमने मन को इंद्रिय होते हुए भी अलग से पढ़ा है, नहीं तो वहां केवल इंद्रिय पढ़ देते प्रमेयों में, 12 की जगह 11 प्रमेय हो जाते तो भी मन का तो ग्रहण हो सकता था, लेकिन फिर भी इन्होंने मन को अलग से पढ़ा है। बोले इन इंद्रियों से, ज्ञानेन्द्रियों से हम इसको भिन्न देख रहे हैं, इंद्रिय होते हुए भी भिन्न देख रहे हैं, इसलिए अलग से पढ़ा है, और अलग से पढ़ा है इसलिए आपका प्रश्न उठ रहा है, और आप ये सोच रहे हो कि अलग से पढ़ा है इसलिए ये इंद्रिय नहीं है, पर हम इनको मन को भी इंद्रिय ही मान रहे हैं, इसलिए हमारे इस प्रत्यक्ष लक्षण में कोई दोष नहीं आ रहा है। यहां इंद्रिय शब्द से मन का भी ग्रहण होगा, ये भाष्यकार का तात्पर्य। तो पांच ज्ञानेन्द्रियों में और मन में क्या भिन्नता है, क्या धर्म भेद है, उसको आगे बताया। भौतिकानी इंद्रियाणी, एक बात, ये जो ज्ञानेन्द्रियां हैं ये भौतिक हैं, भूतों से बनी है, पांच भूतों से, जो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये जो पांच भूत माने गए हैं। तो यहां न्याय दर्शन में इंद्रियों को, जिनको इंद्रिय कहा जा रहा है, वो भौतिक इंद्रियां हैं। आयुर्वेद में भी जब इंद्रियों का कथन आता है तो भौतिक इंद्रियां कही जाती हैं, भौतिकानी चेन्द्रियाणी आयुर्वेदे मन्यन्ते, क्योंकि इंद्रियां अभौतिक भी हैं, जो जिनको हम सूक्ष्म इंद्रिय कहते हैं, जो आहंकारिक है संख्य की दृष्टि से। स्थूल इंद्रिय और सूक्ष्म इंद्रिय तो अलग अलग होती हैं, तो जो स्थूल इंद्रिय हैं उन्हीं को यहां पर इंद्रिय शब्द से कहा जा रहा है और वो भौतिक है। सूक्ष्म इंद्रिय आहंकारिक है, अहंकार से बनती है, वो एक अलग बात है। तो यहां ये तो भौतिक है, भौतिकानी इंद्रियाणी, एक बात। दूसरा कहा नियत विषयाणी, इनके जो विषय हैं वो बिल्कुल नियत हैं। नेत्र रूप को ही देखेगा, नेत्र शब्द को नहीं सुन सकता। इसी तरह से जिह्वा रस को ही ग्रहण करेगी, शब्द को नहीं ग्रहण कर सकती। इनके अपने अपने विषय नियत हैं, निश्चित हैं। ये दूसरी बात, ये वो धर्म बता रहे हैं जो इंद्रियों में तो है लेकिन मन में नहीं है। इसके विपरीत क्या होगा, मन भौतिक नहीं है, मन नियत विषय वाला नहीं है, अनियत विषय वाला है, उसके अनेक विषय हैं। इन सब विषयों को मन जानता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पांचों विषयों का ज्ञान मन के माध्यम से होता है। लेकिन ज्ञानेन्द्रियां एक एक विषय वाली हैं, अपने अपने निश्चित विषय वाली हैं। आगे सगुणानाम चैषाम इंद्रिय भावायति, ये जो पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं इनका इंद्रिय भाव जो है वो कैसे है, सगुणानाम गुण सहित होते हुए इनका इंद्रिय भाव है। गुण सहित का मतलब है ये इंद्रियां जिस गुण को ग्रहण करती हैं उस गुण की अधिकता वाली हैं। ये पीछे सिद्धांत ये है कि जिस इंद्रिय में जिस गुण की अधिकता है वह इंद्रिय उस गुण को आकर्षित करती है, जानती है, जानने में सहायक होती है। तो नेत्र इंद्रिय चक्षु इंद्रिय अग्नि महाभूत की प्रधानता वाली है, अग्नि महाभूत से बनी है और इसमें रूप गुण की प्रधानता है, इसलिए ये रूप को ही ग्रहण करती है। रसनेन्द्रिय में जल तत्व की प्रधानता है, उसमें रस गुण है, वो रस गुण वाली है इसलिए रस गुण को ग्रहण करती है। तो पांचों ज्ञानेन्द्रियां विशेष गुण वाली होते हुए वो उन गुणों को ग्रहण करती है, जबकि मन के साथ ये नहीं घटता, मन इन विशेष गुणों वाला नहीं है लेकिन फिर भी इनको ग्रहण करता है। तो सगुणानाम चैषाम इंद्रिय भाव, ये पांच ज्ञानेन्द्रियां इसलिए इंद्रिय हैं क्योंकि ये विभिन्न अलग अलग गुणों की विशेषता वाली हैं, उन उन गुणों से युक्त हैं। आगे मनसस्तु अभौतिकम, मनस्तु अभौतिकम, मन तो अभौतिक है, ये विपरीत कह रहे हैं। सर्व विषयम च नियत विषय न होके सब विषय वाला है। आगे न अस्य सगुण से इंद्रिय भाव, ये मन इन इन गुणों वाला है इसलिए ये इन इन गुणों को ग्रहण करता है, ऐसा नहीं है। तो ये जो भेद बताए तीन ज्ञानेन्द्रियों में और मन में, ये धर्म भेद है, इसलिए प्रमेयों में इंद्रियों से भिन्न मन को पढ़ दिया है, लेकिन है तो इंद्रिय ही। आगे सतीच इंद्रियार्थ सन्निकर्षेस सन्निधिम असन्निधिम च अस्य युगपत ज्ञानानुत्पत्ति कारणम वक्ष्यामः। आगे एक सूत्र आएगा जिसमें मन के बारे में एक और बात बताई जाएगी, उसका यहां पर उल्लेख कर रहे हैं। कह रहे हैं सतीच इंद्रियार्थ सन्निकर्षे, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होने पर भी, अब यहां इंद्रिय का मतलब है ज्ञानेन्द्रियां, ज्ञानेन्द्रियों का अपने अपने विषय से सन्निकर्ष होने पर भी, सन्निधिम असन्निधिम च अस्य, अस्य अर्थात इस मन की, मन यदि इंद्रिय से जुड़ा हुआ है तो, मन इंद्रिय से जुड़ा हुआ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष है लेकिन मन इंद्रियों से नहीं जुड़ा हुआ है तो ज्ञान नहीं होगा, और जुड़ता है तो ज्ञान हो जाएगा, ये मन का विशेष लक्षण है। युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति कारणम वक्ष्यामः, एक साथ अनेक ज्ञान क्यों नहीं हो जाते, विभिन्न विषय विभिन्न ज्ञानेन्द्रियों से जुड़े हुए हैं, अनेक विषय इंद्रियों से जुड़े हुए हैं लेकिन सबका एक साथ ज्ञान नहीं होता, क्रमशः होता है। तो एक साथ ज्ञान क्यों नहीं होता, तो इसके लिए मन एक समय में एक ही इंद्रिय से जुड़ सकता है, उसकी सन्निधि और असन्निधि इसमें कारण है, ये विशेष लक्षण आगे बताएंगे। आगे मनसश्च इंद्रिय भावात् तन्न वाच्यम लक्षांतरमिति, और मन का चूंकि इंद्रिय भाव है, मन इंद्रिय है, जिससे जाना जाता है उसे इंद्रिय कहते हैं, इंद्र के साधन को इंद्रिय कहते हैं, आत्मा का ये साधन है, इसलिए इंद्रिय शब्द से कहा जा सकता है। तो मनसश्च इंद्रिय भावात, इंद्रिय होने से तन्न वाच्यम लक्षणांतरमिति, अलग से प्रत्यक्ष का लक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, उसी लक्षण से ये भी चला जाएगा। तो मन से ही आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, मन से ही सुख दुख आदि का प्रत्यक्ष होता है, तो वो लक्षण यहां भी घट जाएगा, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम। आगे तंत्रांतर समाचारा च एतत् प्रत्येतव्यमिति, मन भी इंद्रिय है, ये अन्य तंत्रों के व्यवहार से, अन्य शास्त्रों के व्यवहार से भी हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि अन्य शास्त्र में मन को भी इंद्रिय कहा गया है, अन्य दर्शन में मन को भी इंद्रिय कहा गया है, उसके अनुसार यहां भी ले लेंगे। इससे ये भी बताना चाहते हैं कि ये केवल अकेला एकांगी शास्त्र नहीं है, ये पूरी वैदिक परंपरा के दर्शनों का एक भाग है, तो इससे संबंधित जो शास्त्र हैं, जो बात यहां नहीं कही गई है वो वहां से लेकर के यहां समझी जा सकती है, इनको जो अतिरिक्त कहना है वो यहां कह रहे हैं, और जो नहीं कहा है वो वहां से लिया जा सकता है। तो तंत्रांतर समाचार च एतत् प्रत्येतव्यम, ये हमें समझ लेना चाहिए कि ये इंद्रिय है। और एक बात कह रहे हैं, परमतम अप्रतिषिद्धम अनुमतम ही तंत्र युक्ति ही, एक तंत्र की युक्ति है, तंत्र की योजना है, तंत्र की एक शैली है कि परमतम अप्रतिषिद्धम, दूसरे का मत यदि हमने खंडित नहीं किया है तो अनुमतम इति, वो हमारे को स्वीकार्य होता है, हम उसको स्वीकार करके चलते हैं। जैसे प्रवचन में कोई बोलने लगे कि उन्होंने ऐसा कहा, वो ऐसा मानते हैं, उसको उद्धृत करते हुए हम कोई अपनी बात को सिद्ध कर रहे हैं, तो दूसरा फिर अगर उस मान्यता पे आक्षेप करे, बोले मेरी मान्यता नहीं है, ये उनकी मान्यता है, ऐसा नहीं कह सकते। उनकी मान्यता है तो आपने बोल करके उद्धृत तो किया है, आपने उद्धृत किया है तो आप अनुमत हैं, या तो आप यूं कहिए कि ये उनकी मान्यता है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। लेकिन अगर हम दूसरों की मान्यता को उद्धृत कर रहे हैं और उसका निषेध नहीं कर रहे हैं तो हम उसको स्वीकार कर रहे हैं, ये माना जाएगा। एक तो ये बात, दूसरा कोई बात हमने नहीं भी नहीं कही है इस प्रसंग में, मन इंद्रिय है इसको इन्होंने सीधे सीधे सूत्रकार ने नहीं कहा, लेकिन अन्य शास्त्र जो समान शास्त्र हैं वो इस बात को कहते हैं, उसके आधार पर इसको स्वीकार होगा, इन्होंने उसका खंडन भी नहीं किया तो वो यहां पर स्वीकार्य होगा, इसलिए मन भी एक इंद्रिय है। ये प्रत्यक्ष का लक्षण यहां पर पूरा हुआ। अभी तक जो बातें आई हैं इसमें कोई पूछना चाहे, पूछिए। आचार्य श्री ओम, आपने बताया था मन अभौतिक है, मन अभौतिक है, और बाकी जो ज्ञानेन्द्रियां हैं वो भौतिक हैं क्योंकि पंचभूतों से या उनसे उनका निर्माण होता है जी। तो जो हम वैशेषिक दर्शन में पढ़ रहे थे, मन का अणु परिमाण होता है जी, तो वो भी परिमाण भी एक भौतिक उसमें आता है? नहीं, अणु परिमाण है इसका ये मतलब नहीं है कि वो भौतिक है। आप शायद ऐसे देख रहे होंगे कि अणु शब्द वहां आया, तो अणु परमाणु तो भूतों में होते हैं, इसलिए मन भी भौतिक होना चाहिए, संभवतः आप ऐसा सोच रहे हो। लेकिन यहां अणु शब्द जो कहा गया है वो उसके परिमाण को बताया गया है। आप भी बोल रहे हैं अणु परिमाण, अणु मतलब छोटा, केवल परिमाण बताया जा रहा है, ये नहीं कहे जा रहे हैं कि इसमें भूतों के अणु हैं, भूतों के परमाणुओं से बना, ये मतलब नहीं है। तो मन तो वैशेषिक में भी अभौतिक ही माना गया है, सांख्य में भी अभौतिक ही माना गया है, मन को भौतिक किसी ने नहीं कहा। हाँ, लोक भाषा में हम कई बार बोल देते हैं कि मन तो भौतिक है, वो भौतिक का मतलब वो वक्ता कई बार जड़ को कहने के लिए भौतिक कह देता है, जो इस शास्त्र की प्रक्रिया से अवगत नहीं होते हैं या तो वो ध्यान नहीं रहता है, लोक भाषा में कहते हैं कि मन तो जड़ है, तो यूं कहेंगे मन तो भौतिक है, क्योंकि जो जो भौतिक होता है वो जड़ होता है, जो जो भौतिक होता है वह जड़ होता है, तो वो ये अर्थ ले लेते हैं कि जो जो जड़ है वो भौतिक है, ये भी वो लगा लेते हैं व्याप्ति उल्टी भी, जबकि वो संगत नहीं है। तो मन जड़ है लेकिन भौतिक नहीं है, बुद्धि अहंकार ये जो प्रकृति से बने, और मूल प्रकृति भी, मूल प्रकृति जड़ है लेकिन भौतिक नहीं है वो, ये कार्य जगत जो दिखाई दे रहा है प्रकृति, कार्य प्रकृति, ये भौतिक है आचार्य जी? जी, ये भौतिक का अर्थ अभौतिक का अर्थ मतलब पांच भूतों से निर्मित नहीं है, ऐसा है? ऐसा ही है जी। और ये जो जिस अर्थ में शायद पूछ रहे हैं नवीन जी, जी कि ये दिखता है तो जो भी दृश्य है वो भौतिक है, ऐसा तो मन तो नहीं दिखाई देता चर्ची में, इसलिए आकार परिमाण से मैं आकार एक मान लिया कि कोई ना कोई अत्यंत सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म कि उसका आत्मा से प्रत्यक्ष कर सकते हैं या कोई ऐसा कोई खोज की जा सके जी। कि उसका कोई परिमाण जब खोजा ऋषियों ने कि अणु परिमाण कहा जी। तो किससे कहा, तो वो कह रहे हैं कि वो जो दृश्य है दृश्य को भौतिक मान लेते हैं, ऐसा मान के शायद ये पूछ रहे हैं जी। तो लेकिन हम जब परिमाण देखते हैं तो उसमें दृश्य रूप हमारा जुड़ा हुआ रहता है, इसका परिमाण है कुछ तो रूप है, ये श्याम पटल है इसका एक परिमाण है, तो यानी रूप हम देख रहे हैं, लेकिन ये सदा नहीं होता है, ये इसमें व्याप्ति नहीं है कि जिस जिस का परिमाण जाना जाता है उसमें रूप भी होता है, जिस जिस में रूप होता है उसका परिमाण जाना जाता है ये तो ठीक है, लेकिन जिस जिस का परिमाण जाना जाता है उसमें रूप है ऐसा तो नहीं कह सकते। अब जैसे आकाश है बृहद परिमाण है, आत्मा है अणु परिमाण है जी, तो इसमें रूप नहीं है जी। परमात्मा भी सर्वव्यापक है, इसमें रूप नहीं है, ये रूप रहित है, रूप रहित है लेकिन परिमाण इनमें भी है। अब इसके लिए एक स्थूल उदाहरण ले लें अपना अनुभव वाला, भूख अनुभव करते हैं हम सब, ठीक है, रूपवान है या रूप रहित है? रूप रहित है पक्का, तो उसका परिमाण कितना है? वैसे तो पता नहीं लेकिन इतना जितना तो बड़ा पेट है ऐसा बोलेंगे क्यों भाई ऐसे ये कह सकते हैं, नहीं तो कम से कम हमारे शरीर के बाहर तो नहीं है, इतना तो पक्का कह सकते हो ना, भूख शरीर से बाहर तो नहीं है और हमारे को प्रतीति होती है पेट में या गले में, यहां पर बुद्धि में भी माने अनुभूति है, इससे आगे तो नहीं है ना, तो उसका परिमाण है, वो अनंत नहीं है, विभू नहीं है, व्यापकता की दृष्टि से, देश की दृष्टि से जो व्यापकता है वो विभू नहीं है, ये हमारे को पक्का पता है, जबकि रूप नहीं होता है। तो रूपवान हो जो जो परिमाण वाली है उसमें रूप हो, ये व्याप्ति नहीं बनती है, ये आगे जब हम और पंचावयव को देखेंगे अनुमान की प्रक्रिया में जाएंगे तो वहां इसी की सूक्ष्मता देखी जाती है कि ये व्याप्ति बनती है या नहीं बनती है, हम निष्कर्ष निकाल लेते हैं कई बार सामान्यतया देख करके, लेकिन वो हेतु होता नहीं है, वहां व्याप्ति बनती नहीं है, इसी पे ये सारा शास्त्र अधिक केंद्र करता है। ऐसे बहुत उदाहरण आएंगे आगे, ऐसे में हमें निश्चय हो जाता है कि नहीं ये तो संबंध नहीं बन रहा है कि जो जो परिमाण वाला होता है वह रूप वाला भी होता है, ये संबंध नहीं बन रहा है, इसके व्यभिचार दिख रहे हैं हमारे को, दूसरे उदाहरण भी दिख रहे हैं। इसलिए मन अणुपरिमाण वाला कहा गया है इसलिए वो रूप वाला है, ये हम इतने मात्र से नहीं कह सकते, अगर हमें मन को रूपवान सिद्ध करना है तो कोई और प्रमाण लाना होगा, उसके बिना सिद्ध नहीं होगा। तो मन अणु है ये ठीक बात है, अणु परिमाण है, लेकिन इससे वो भौतिक है ये सिद्ध नहीं होता है, ठीक है आचार्य जी? जी, ये जो अंतिम वाक्य है जी, कोई इसका ऐसा अर्थ करने लगे जी, मैं उसको थोड़ा स्पष्टता की दृष्टि से कह रहा पूछ रहा हूं, परमतम अप्रतिषिद्धम जी अनुमतम इति ही तंत्र युक्ति ही जी, कि हमने कहा कि ईश्वर निराकार है जी, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसा बोल दिया जी, हम ये दिए ना कहें कि ईश्वर अवतार नहीं लेता जी, मात्र प्रतिमा ही भगवान ब्रह्म ईश्वर नहीं होती जी, हमने ऐसा नहीं कहा जी, तो क्या हम ये कोई ऐसा कहे कि जी आपने तो परमतम अप्रतिषिद्धम अनुमतम जी, आपने तो कभी निषेध किया ही नहीं जी कि ऐसा ईश्वर नहीं होता जी, तो वो तो आप तो उसको मानते हो इसका मतलब जी, ऐसा कह सकते हैं, पर यहाँ अभिप्राय लेंगे कि जो समान शास्त्र हैं तंत्र युक्ति, जो समान शास्त्र हैं उनकी कोई बात अगर प्रतिषिद्ध नहीं की गई है तो वो अनुमत है, ये मानी जाएगी। दुनिया भर की सारी बातों का हम निषेध करें तभी ये सिद्ध हो कि हम नहीं मानते, ऐसा नहीं, ये संभव ही नहीं है। इसका मतलब सब जगह कई जगह विधि करने से उसके विपरीत जो है उसका निषेध भी हो जाता है स्वतः, वो स्पष्ट हो जाता है। और अथवा हम हमने कहा शराब नहीं पीनी चाहिए ऐसा कहना, सब संदर्भों में हिंसा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना, हमने कहा कि सत्य बोलना चाहिए, इसका मतलब असत्य नहीं बोलना चाहिए, उसमें अंतर समाहित हो। ये समाहित है, लेकिन और स्पष्टता के लिए ये भी बोला जाता है कि झूठ ना बोले, ये सब भी होता है। लेकिन अनेक बार बातचीत में हम कुछ चीजों का निषेध नहीं, हम कथन नहीं करते, लेकिन हम उसको स्वीकार करके चलते हैं, दूसरों का मत है और हम मान करके भी चल रहे हैं, हमने उसको कहा नहीं है इसलिए हम उसको नहीं मानते, ऐसा नहीं है। अनेक बातें, इसको यूं लीजिए, इस संदर्भ में ये आएगा कि इन्होंने मन को इंद्रिय नाम से नहीं कहा, तो भाई मैंने जो नहीं कहा उसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसको नहीं मानता हूं। शास्त्रकार क्या कह रहे हैं कि मन इंद्रिय है, ये मैंने भले ही नहीं कहा, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं मन को इंद्रिय नहीं मानता हूं। ना कही भी बात भी तो मानी भी होती है, दूसरों की मान्यता है, हमने मान रखा है, वो हमने भी मान रखा है, हर चीज थोड़ा ना बोली जाती है, मैं ये मानता हूं, सब चीजें नहीं होती, कई चीजें नहीं भी कही जाती, लेकिन हमारे न कहने का ये अर्थ ना लिया जाए कि मैं इस बात को मानता ही नहीं हूं, मैं इस बात का खंडन करता हूं, ऐसा नहीं लेना चाहिए यहां इस संदर्भ में। जी वेद मित्र जी। अजर जी, हम मन को इंद्रिय मान लिए, किंतु योग दर्शन हमको बताते हैं कि मन के रुकने से ही आत्मा का प्रत्यक्ष होगा, और अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि मन से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, तो ये कैसे समझे? जी, योग दर्शन ऐसा कहीं नहीं कहता कि मन के रुकने से यानी निरोध होने से आत्मा का प्रत्यक्ष होगा। आत्मा का प्रत्यक्ष संप्रज्ञात समाधि में स्वीकार किया गया है, और संप्रज्ञात चित्त की एकाग्र अवस्था है, उसमें चित्त की एक वृत्ति रहती है, तो मन से ही आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, ये योग दर्शन के अनुकूल ही है, कोई विरोध नहीं है। और यदि परमात्मा को देखें तो? परमात्मा तो असंप्रज्ञात समाधि में जात होता है, उस समय मन निरुद्ध अवस्था में रहता है, और मन की साधनों की वहां आवश्यकता भी नहीं है। साधनों का प्रयोग हम वहां करते हैं जब बिना उसके कर नहीं पाते हैं, दूर की वस्तु होती है तो हम साधनों का प्रयोग करेंगे, चिमटे का प्रयोग करेंगे अंगारे को उठाने के लिए, और जो हमारे अंदर है और वहां परमात्मा की सहायता से ही हम परमात्मा का प्रत्यक्ष करते हैं, परमात्मा ही हमें आत्मा का अपना प्रत्यक्ष कराता है, बाकी प्रत्यक्ष तो हमारे प्रयत्न साध्य हैं और उसमें हम साधनों का प्रयोग करके प्रत्यक्ष करते हैं, लेकिन परमात्मा का प्रत्यक्ष हम चाह करके भी कर नहीं सकते अपने प्रयत्न से, हम केवल अपने को उस योग्य बना देते हैं और परमात्मा अपना स्वरूप हमें दिखा देता है, उसमें हमारे को किसी प्रमाण का प्रयोग नहीं करना पड़ता, परमात्मा अपना प्रत्यक्ष अपनी सामर्थ्य से हमें करा देता है। और अब जो आत्मा और मन की परमात्मा के विशेष सन्निकर्ष से, जिसमें आत्मा परमात्मा के आनंद और ज्ञान को प्राप्त कर रहा है, ये भी सन्निकर्ष हो रहा है और इससे भी हमें प्रत्यक्ष होता है, वो लक्षण संख्या वाली बात है। तो अभी निर्णय पर ये पहुंचे कि परमात्मा का जो प्रत्यक्ष है उससे ये जो प्रत्यक्ष हम विचार कर रहे हैं ये भिन्न है। ये भिन्न है, ठीक बात है, ठीक है। जी ओम आचार्य जी। आचार्य जी, ये सांख्य दर्शन में सृष्टि प्रक्रिया में अहंकार से 11 इंद्रियां उत्पन्न होती है ऐसा कहा है जी। तो ऐसा तो वहां पर नहीं कहा हुआ है कि मन अभौतिक है और इंद्रियां भौतिक है, वो तो एक अहंकार तत्व से उत्पन्न हुए हैं। अहंकार से उत्पन्न हुए हैं और वहां देखेंगे अहंकार से 11 इंद्रियां बनी एक तरफ, और फिर अहंकार से 5 तन्मात्राएं बनी, 5 भूत बने जी। तो भूतों से तो नहीं बनी इंद्रियां, उन्होंने ये वाक्य रचना ना की हो भले कि मन अभौतिक है, ये वाक्य नहीं मिल रहा है जी। लेकिन उन्होंने जो प्रक्रिया बताई है इससे एकदम स्पष्ट है ये मन को भूतों से उत्पन्न नहीं मान रहे हैं। तो इंद्रियां भी तो भूतों से उत्पन्न नहीं मान जी, रहे हैं। इंद्रियां भी नहीं मान रहे, वो इंद्रियां सूक्ष्म इंद्रियां हैं। लेकिन इस शास्त्र में जिस इंद्रिय शब्द का प्रयोग किया गया है उससे ये भौतिक इंद्रियों का ग्रहण कर रहे हैं। आयुर्वेद का भी मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद में जब इंद्रिय शब्द का प्रयोग हुआ तो उनको ये स्पष्टीकरण क्यों करना पड़ा, क्योंकि इंद्रियां अभौतिक भी होती हैं और भौतिक भी होती हैं, सूक्ष्म इंद्रियां भी होती हैं और स्थूल इंद्रियां भी होती हैं, और आयुर्वेद का विषय चिकित्सा का है, जिस इंद्रिय में विकार होता है उसी में चिकित्सा की जाती है। तो इन स्थूल इंद्रियों में ही विकार होता है, स्थूल इंद्रियों की ही आयुर्वेद को चिकित्सा करनी है, इसलिए आयुर्वेद में इंद्रिय का मतलब स्थूल भौतिक इंद्रिय ही लिया जाता है। ये उन्होंने अपना एक दायरा निश्चित कर लिया और स्पष्टीकरण कर दिया। तो अब हम वहां पर इंद्रिय शब्द से सूक्ष्म इंद्रिय का ग्रहण करें ये उचित नहीं है, वक्ता के अभिप्राय से विपरीत जा करके। ऐसे इन्होंने भी स्पष्ट किया है कि यहां जब हम इंद्रिय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो भौतिक इंद्रियों का ग्रहण करेंगे। कुछ स्थल ऐसे आएंगे जहां ये उस अभौतिक इंद्रिय की तरफ संकेत करेंगे, वो कुछ स्थल आएंगे उनका वो निषेध भी नहीं कर रहे, सूक्ष्म इंद्रियों का अभौतिक इंद्रियों का ये निषेध नहीं कर रहे, लेकिन यहां जब जब बार बार प्राय इंद्रिय शब्द का प्रयोग होगा तो स्थूल इंद्रियों का ही ग्रहण होगा जी, उसका निषेध नहीं किया इन्होंने जी। आगे देखते हैं, कल पूछिएगा और इसमें अभी तो आगे थोड़ा अनुमान का चलते हैं। तो प्रत्यक्ष के बाद में अब अनुमान की बात कर रहे हैं, पृष्ठ 33 पर व्याख्यातम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष की व्याख्या कर दी गई। अब अनुमान का सूत्र बोलेंगे, अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टम च। तो अथ अब तत्पूर्वकम, तत् से लेते हैं जो पीछे प्रत्यक्ष कहा था कि प्रत्यक्ष पूर्वक त्रिविधम तीन प्रकार का अनुमानम अनुमान होता है। अनुमान तीन प्रकार का होता है और वो हमेशा प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, उसमें प्रत्यक्ष भी जुड़ा हुआ होता है। यदि प्रत्यक्ष ना हो तो अनुमान नहीं हो सकता। और वो तीन प्रकार क्या हैं? तो उसके लिए इन्होंने शब्द दिए, पूर्ववत ये एक हुआ, शेषवत ये दूसरा हुआ और सामान्य तो दृष्टि ये तीसरा शब्द हुआ। तीन प्रकार हैं, इनका स्वरूप क्या है वो भाष्यकार अभी आगे बताएंगे। अब सबसे पहले सूत्र में तत्पूर्वकम शब्द जो कहा, प्रत्यक्ष पूर्वकम, उसको खोल रहे हैं। इसके दो अर्थ होते हैं, एक एक करके बता रहे हैं। तत्पूर्वकम इत्यनेन, सूत्र का जो तत्पूर्वक शब्द है इसके द्वारा, लिंग लिंगिनो संबंध दर्शनम अल्पविराम, चिन्ह और वो जो चिन्ह वाला है, लिंग यानी चिन्ह और जो चिन्ह वाली वस्तु है उसको कहते हैं लिंगी, इनके संबंध का दर्शन, संबंध का ज्ञान। तो धुएं और अग्नि का एक उदाहरण बहुत दिया जाता है, तो धुआं तो है चिन्ह लिंग और अग्नि है चिन्ह वाली यानी लिंगी, तो इन दोनों का, धुएं और अग्नि के संबंध का ज्ञान ये कैसे होता है? ये प्रत्यक्ष ही होता है। जहां अग्नि जल रही है, कंडे में लकड़ी से नमी है, धुआं आ रहा है, तो ये हमने जो देखा है दोनों का, ये हमारा प्रत्यक्ष है। ये कब होता है? ये कभी पहले हो जाता है, जिस समय हम अनुमान का प्रयोग करते हैं उससे पहले कभी ये हो चुका होता है, कभी भी, कितने भी साल पहले या कितने भी समय पहले, लेकिन पहले हो चुका होता है अनुमान की प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले। एक दूसरा कहा लिंग दर्शनम च, और चिन्ह का देखना, चिन्ह का ज्ञात होना, यह भी प्रत्यक्ष होता है। ये कहां के लिए कहा जा रहा है? जब हम अनुमान की प्रक्रिया में अब प्रारंभ कर रहे हैं, अनुमान को प्रारंभ कर रहे हैं, तो जैसे हमने धुआं देखा, अब ये जो धुआं देख रहे हैं ये लिंग का दर्शन है, ये चिन्ह का दर्शन है, ये भी प्रत्यक्ष है। तो पहले जो रसोई आदि में धुएं और अग्नि को साथ साथ देखा था वो भी प्रत्यक्ष था, और अभी धुएं को देख रहे हैं ये भी प्रत्यक्ष है, ये दोनों इसके अंतर्गत आएंगे। तो तत्पूर्वकम का मतलब है प्रत्यक्ष पूर्वकम। ये दोनों हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन दोनों में से एक अवश्य रहेगा, दूसरा वाला तो अवश्य रहेगा, और पहले वाला ना भी हो तो भी, लेकिन होता भी है, वो प्राय होता है। आगे लिंग लिंगिनो संबंध संबद्धयोर दर्शनेन लिंग स्मृति अभिसंबद्धते, तो लिंग और लिंगी के संबंध के जानने से, दर्शन से, लिंग स्मृति अभिसंबद्धते उसके, इसका ये चिन्ह है ये हमारे को ज्ञान हो जाता है, और इसकी स्मृति जब हम अनुमान का प्रयोग करते हैं तब आती है। तो स्मृत्या लिंग दर्शने न च अप्रत्यक्षो अर्थो अनुमीयते, जब हम धुएं को देखते हैं तब स्मृति से पहले तो लिंग दर्शन हुआ, धुएं को देखा, और फिर स्मृति से अप्रत्यक्ष अर्थ यानी वो अग्नि भी जो कि प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है वो भी उससे जुड़ जाता है। ये स्मृति से होता है, धुएं को देखा तब तक ये प्रत्यक्ष था धुएं का, अब धुएं का ज्ञान अंदर हो चुका कि सामने धुआं है, अब स्मृति आई हमारे को। स्मृति कहां से? ये मन का विषय है, ये ज्ञानेन्द्रियों का विषय नहीं है स्मृति, ये भी आगे बताएंगे। जैसे सुख और दुख थे ऐसे स्मृति भी मन का है, ज्ञानेन्द्रियों से नहीं होती है वो। तो अब मन के स्तर पर काम चल रहा है, स्मृति आई और उस स्मृति के बाद में हमें ये बोध हुआ कि यहां अग्नि है। अब ये जो अग्नि का बोध हुआ है ये किसी ज्ञानेन्द्रियों से नहीं हुआ है, ये मन के माध्यम से हुआ है। तो स्मृत्या लिंग दर्शनेन च अप्रत्यक्षो अर्थो अनुमीयते। और मन के साथ में उस अग्नि का सीधा सन्निकर्ष नहीं हुआ है अभी, मन भी इंद्रिय है, मन से अग्नि का ज्ञान हुआ है लेकिन मन और अग्नि का सन्निकर्ष नहीं हुआ है यहां पर। अग्नि तो उधर है पहाड़ में कहीं छुपी हुई है, इसलिए इसको प्रत्यक्ष में भी नहीं लेंगे, ये अनुमान कहलाता है। आगे अब इसके जो तीन भेद किए गए थे पूर्ववत उसको खोल करके बता रहे हैं। तो पहला दो तरह से इसको खोलेंगे, इसमें पहले तरह से कर रहे हैं पूर्ववत, तो ये पूर्व वाला ये अर्थ है यहां पर, मतु प्रत्यय का अर्थ लेते हुए पूर्व वाला। अब पूर्व शब्द का है तो कोई पश्चात भी होगा, तो इसको हमें देखना होता है कारण और कार्य में। मिट्टी कारण है और घड़ा कार्य है, कुम्हार कारण है और घड़ा कार्य है। तो घड़े और कुम्हार में से कौन पहले होगा? कुम्हार। तो कुम्हार से पहले घड़े नहीं थे क्या? कुम्हार से पहले घड़े नहीं थे क्या? तो घड़ा पहले या कुम्हार पहले? पहले कारण होगा। तो मैं तो कार्य भी बता रहा हूं ना, घड़ा भी तो पहले होता है। तो घड़ा तो होगा लेकिन वो दूसरा घड़ा होगा जिस घड़े को उत्पन्न किया है। उस संदर्भ में देखेंगे तो कुम्हार हमेशा पहले होगा, यानी कारण हमेशा पहले होगा और कार्य बाद में होगा। तो यहां पूर्व का मतलब है कारण। तो यत्र कारणेन कार्यम अनुमीयते, जब कार्य के द्वारा कारण का अनुमान किया जाता है उसे पूर्ववत अनुमान कहते हैं। उदाहरण दिया, यथा मेघोन्नत्या भविष्यति वृष्टि रीति, मेघ की उन्नति हो रही है यानी बहुत भड़बड़ के आ रहे हैं, घुमड़ घुमड़ के आ रहे हैं तो वृष्टि होगी, ये हमें ज्ञान हो जाता है। अभी वृष्टि नहीं हुई है लेकिन बादलों की ऐसी स्थिति देख के जिससे बारिश होती है, ये देखो लेकिन हमने अनुमान नहीं किया था, ये मेघोन्नति से हमने अनुमान नहीं किया है। हमारे को वृष्टि का कैसे ज्ञान हुआ? या तो प्रत्यक्ष से या तो अनुमान से। ये भी ये जो शब्द हमें सुनाई दे रहा है कि ऐसी ध्वनि तब आती है जब वृष्टि होती है, ये हम पहले अनुभव कर चुके हैं, प्रत्यक्ष है। अब इस ध्वनि को सुनते ही हमें ज्ञान हो गया कि वृष्टि आ रही है। ठीक है, आगे देखिए शेषवत। शेष का मतलब है कार्य, कार्य वाला। यत्र कार्येण कारणम अनुमीयते, जहां कार्य के द्वारा कारण का अनुमान होता है, ये भी एक प्रक्रिया है। कैसे? पूर्वोदकम अविपरीतम, नहीं पूर्वोदक विपरीतम उदकम नत्याह पूर्णत्वम शीघ्रत्वम च दृष्ट्वा स्रोतसो अनुमीयते भूता वृष्टि रीति। एक नदी को हमने देखा, पहले शांत थी, साफ जल था और अब उसमें अचानक पानी बढ़ गया, पानी भी अलग तरह का हो गया, उस नदी भर गई, शीघ्र भी आ रही है। इसको देख करके हमें क्या पता लग जाता है? ऊपर पहाड़ पे वृष्टि हुई है। तो पहाड़ पे वृष्टि होना ये कारण है और नदी में इस तरह का पानी आना ये कार्य है। ये ऐसा हम पहले अनेक बार देख चुके हैं। तो अब इसको नदी की स्थिति को देख करके हमें जो ज्ञान हुआ कि ऊपर वृष्टि हुई है, ये अनुमान से ज्ञान हुआ है। कार्य को देख करके कारण का अनुमान हुआ, इसको शेषवत अनुमान कहते हैं। ये दूसरा अनुमान हुआ। आगे तीसरा, सामान्यतो दृष्टम च, सामान्य रूप से हमने कोई एक नियम देखा और उसको फिर कहीं हम लागू करते हैं, इसको सामान्यतो दृष्ट अनुमान कहते हैं। उदाहरण दिया, व्रज्या पूर्वकम अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र दर्शनम इति। व्रज्या कहते हैं गति को, गमन को, गमन पूर्वक ही अन्य जगह देखे हुए का अन्य जगह देखा जाना होता है। किसी को आपने दिल्ली में देखा और अब पतंजलि पीठ में देखा, तो उसको दूसरी जगह देखा इससे पता लग जाता है कि वो चल करके आया, किसी तरह गति करके आया है। अगर गति ना की होती तो ये देशांतर की प्राप्ति नहीं होती। कोई भी चीज हो जो इधर से उधर गई है, अभी यहां थी एक स्थान पर अब दूसरे स्थान पर आई है, ये बिना गति के कभी नहीं होता है। ये हमने सामान्य रूप से देखा है, उस व्यक्ति में नहीं देखा था पहले कि ये पहले दिल्ली में था और अब हरिद्वार में है, ऐसा हम उसके बारे में पहले जान चुके थे और अब फिर ये हरिद्वार में आया है इसलिए ये गति करके आया है, ऐसा हम नहीं। हमने उसको कभी भी दिल्ली से पतंजलि पीठ आते हुए नहीं देखा है, लेकिन अन्य चीजों को देखा है सामान्य रूप से। उसके आधार पर यहां भी हम निश्चय करते हैं कि ये आया तो चल करके ही है, कोई ना कोई गति की है, वाहन से आया, हवाई जहाज से आया, लेकिन गति पूर्वक ही आया है, ऐसा जो अनुमान होता है ये सामान्य तो दृष्टि। उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, तथा च आदित्यस्य तस्मात् अस्ति अप्रत्यक्षापि आदित्यस्य प्रव्रज्या इति। तथा च आदित्यस्य, तो ये अन्य दृष्टस्य अन्यत्र दर्शनम इति, तथा च आदित्यस्य, आदित्य में भी गति होती है, सूर्य में भी गति होती है। यहां सूर्य का मतलब लेंगे, आदित्य का मतलब लेंगे आदित्य की किरणें, आदित्य की किरणों में भी गति होती है। आदित्य की किरणें यहां तक आती हैं, हमें पता लगता है क्या वो चल करके आ रही हैं? नहीं, आदित्य तो इतनी दूर है और उसका प्रकाश यहां पर आ रहा है, इसका मतलब है कि वो गति करके तो आई रही है, गति तो है उनमें, बिना चले तो आ नहीं सकती, ये हमें ज्ञान हो जाता है। तो तथा च आदित्यस्य तस्मात् अस्ति अप्रत्यक्षापि आदित्यस्य प्रव्रज्यायति। तो सूर्य की, आदित्य की किरणों की जो गति है वो प्रत्यक्ष न होते हुए भी हमें पता लग जाती है। कैसे पता लगा? अनुमान से हमें पता लगा, ये सामान्य तो दृष्ट अनुमान माने गए। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं, आगे इसके इन्हीं तीनों के और तीन तरह से जो व्याख्या है उसको देखें। प्रणव में ओ सादर अभिवादन, ओम शिवाय।